दीवाना बिन सजना के माने ना बोले इत उत डोले दिन रहना ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे कुछ भी चाहे ना ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे कुछ है दिल के इरादे क्या कहना ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे